serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 14 na zegarze. A przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To był dron wojskowy. Są najnowsze ustalenia prokuratury w sprawie tajemniczego obiektu z Lubelszczyzny. Przekazywał informacje Rosji i Iranowi. Były ochroniarz ambasady USA w Oslo stanął przed sądem w Norwegii. Jak przygotować się do powrotu do szkoły, podpowiadali pracownicy sanepidów w Bydgoszczy. W Osinach na Lubelszczyźnie nocą wybuchł dron wojskowy. Najnowsze ustalenia przekazał prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Najprawdopodobniej znaleziony obiekt jest dronem wojskowym i najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych. Natomiast nie jesteśmy w stanie wykazać na chwilę obecną oczywiście, do jakich materiałów to wykażą dalsze badania. Na miejsce jedzie biegły wojskowy. Polska agencja prasowa podała, że to był dron wojskowy bez głowicy bojowej, najprawdopodobniej tak zwany Wabik. Prokuratura nie wskazuje, z jakiego kierunku nadleciał dron oraz czy pochodził z zagranicy. Śledczy nie ujawniają też, jakiej jest produkcji. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało wcześniej, że w nocy nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani ze strony Białorusi, ani ze strony Ukrainy. Mieszkańcy Osin opowiadają, że w nocy usłyszeli wybuch i zobaczyli błysk na niebie. Godzina 24 bodajże, bardzo głośno, wszystkich podniosło w domu, każdy myślał, że to wojna. W nocy tak podczas snu słyszałem, że coś wybuchło, a tak nie wiedziałem dokładnie, co to się stało. Przed północą słychać było taki huk, zatrzęsły się szyby, a mieszkam 7 km stąd w linii prostej i nic więcej. Wcześniej był taki dźwięk, jakby coś przelatywało i dosłownie po kilkunastu sekundach ten huk. Obiekt spadł na pole kukurydzy, nikomu nic się nie stało. Rok temu szpiegował dla Rosji i Iranu, dziś stanął przed norweskim sądem. Były pracownik ochrony w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Oslo przez kilka miesięcy miał informować te kraje o działaniach ambasady oraz przekazywać wrażliwe dane jej pracowników. W zamian miał dostawać wynagrodzenie. Oskarżony przyznaje się do winy, ale zaprzecza, że jest szpiegiem. Przekazała jego adwokat. Mężczyźnie może grozić nawet 21 lat więzienia. Jak zdrowo wrócić do szkoły, podpowiadali w bydgoskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia specjaliści sanepidu. Podczas akcji Środa z profilaktyką można było dowiedzieć się, w czym tkwi sekret dobrej koncentracji, jak wygląda zdrowe krzesło i ławka, a przede wszystkim na co zwrócić uwagę podczas zakupu tornistra. Jesteśmy bardzo skomputeryzowanym społeczeństwem, to może jakiś pomysł, żeby to wszystko mieściło się w jakimś tablecie jednak. Plecak może być zdrowy, czy nie da rady? Uważam, że nie. Za dużo książek jest w tych czasach do szkoły, na pewno do podstawówek. Tornister to jest ciężka rzecz, więc warto tutaj zobaczyć w ogóle, jak to ciało sobie z tym radzi. Maciej Borowiecki, kierownik sekcji profilaktyki zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Jesteśmy przygotowani, żeby goście mieli okazję zobaczyć, jak powinien wyglądać prawidłowy plecak. Tylna ściana, żeby była sztywna, żeby nic, co w środku jest kanciate, nas nie uciskało, ale żeby była z drugiej strony też jakoś wyściółkowana. Szelki muszą być regulowane, też miękkie i ich długość trzeba tak dostosować, żeby plecak nie był zbyt luźny. Inną rzeczą jest sama waga plecaka. Nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Oprócz porad dotyczących powrotu do szkoły, w siedzibie NFZ-u przez cały czas można zbadać ciśnienie czy poziom glukozy. Policjant w Brzesku w Małopolsce uratował życie dziecku. 3-letni chłopiec zadławił się cukierkiem w sklepie. Stracił oddech. W pobliżu był miejscowy funkcjonariusz, który udzielił 3-latkowi pomocy. Opowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Podniósł chłopca, nóżki były w górze, głowa i w dole. Policjant się zorientował, że dziecko musiało zadławić się cukierkiem, ponieważ maluch miał jeszcze w ręce papierek po tym cukierku. No i w pewnym momencie maluch odzyskuje oddech. Dziecko wróciło z mamą do domu. Paradą 10 tysięcy statków rozpoczęło się największe w Europie wydarzenie żeglarskie Sail Amsterdam. Okręt płynął kanałem Morza Północnego. W stolicy Holandii zacumują na 5 dni. Z prędkością 6 km na godzinę płynie 30 żaglowców z 20 krajów i tysiące mniejszych statków i łodzi. Wzdłuż kanału Morza Północnego miłośnicy żeglugi od rana szukali wygodnego miejsca, aby przez cały dzień podziwiać współczesne i historyczne statki. Panuje istna gorączka na brzegu, ale też na statkach. Na pokładach płynie więcej osób, trzymają odbojniki, aby podczas parady nie uszkodzić kadłubów, mówi Jost Hulman, który wiele razy płynął w paradzie na swojej łodzi rybackiej. Pierwsze żaglowce wpłyną do Amsterdamu po południu. Do niedzieli będzie można wejść na ich pokład, a także porozmawiać z załogą. Rozmowy te mogą być ciekawe, bo na festiwal przypłynęły istne perełki. Wśród nich replika Neo Santa Maria, na której Kolumb odkrył Amerykę, replika żaglowca, na którym Barents przemierzał Arktykę i najsłynniejszy polski żaglowiec Dar Młodzieży. Z Ajmauden dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz na północy, na Podlasiu burza, poza tym na przemian chmury i słońce. Najchłodniej w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w Łodzi 27. Autopromocja. Wenecja wprowadziła opłaty. Od przyszłego roku do Japonii wjedzie mniej obcokrajowców. W Hiszpanii podjęto decyzję o zmianach w procesie wynajmu mieszkań turystom. Czy jesteśmy świadkami istotnego zwrotu? Czy turystyka będzie się zmieniać? I czy musi? Kto ma większe prawo do korzystania z tego, co znaleźć można w Tokio, Paryżu czy w Sopocie? Miejscowi czy przyjezdni? O tym porozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki nadawanym z Sopotu. Polecam i zapraszam o 20. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. I jeszcze raz dzień dobry, Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Piękny mamy dzień dzisiaj, prawda? When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Love it. Piękny dzień mamy dzisiaj, tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu. Bill Withers oczywiście i Lovely Day na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze piękniejszy dla tych, którzy czekali na ten moment, który teraz nastąpi, bo w tym tygodniu o tej porze po 14 zaprzyjaźniamy się z nowym wydawnictwem sygnowanym przez nazwę Radiohead. I to jest niespodzianka zachwycająca dla mnie, no bo wynika to wszystko z tego, że Thom Yorke, przygotowując muzykę do scenicznej adaptacji Hamleta, w której to adaptacji miała się znaleźć muzyka Radiohead, słuchał koncertów swojego zespołu z lat 2003-2009 i zachwyciła go energia, z jaką wtedy grali, i stąd się wziął właśnie ten zestaw Hail to the Thief, Live Recordings 2003-2009. Słuchamy tej płyty od poniedziałku, ciesząc się bardzo z tego wydawnictwa, a dzisiaj sięgamy po utwór, który na płycie, która się także ukaże, winyle ukażą się pod koniec października, teraz mamy ten album w wersji streamingowej, będzie numerem drugim na stronie B. There, there. Ach, tak jakbyśmy tam byli i razem z publicznością oklaskiwali zespół Radiohead. There, there, to jest ten utwór, którego wysłuchaliśmy i no, coś w rodzaju teledysku, bo oczywiście to koncertowe wykonanie z Buenos Aires z marca 2009 roku posłużyło za ilustrację wideo do płyty Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009. Mogą Państwo znaleźć oczywiście ten teledysk, no będę używała tego słowa, w sieci. No a te miejsca, w których odbyły się koncerty, które zostały wciągnięte na płytę, to Londyn, Amsterdam, Buenos Aires i Dublin. Do płyty Radiohead koncertowej jeszcze wrócimy jutro po 14, a to zaproszenie kieruję do Państwa w imieniu Marty Malinowskiej. No to teraz, skoro już weszliśmy na taki poziom emocji, nie możemy z niego zejść tak szybko, królowa Grace Jones. I've seen that face before. Grace Jones. Prawda, że to jest zupełnie inna planeta, nie tylko muzyczna? Jeśli chodzi o legendę, to jeszcze przez moment pozostańmy w ich blasku. Trójka objęła patronat nad dokumentem One to One, John i Yoko. To jest film Kevina McDonalda, laureata Oscara, twórcy między innymi filmu Ostatni król Szkocji. I premiera tego filmu przewidziana jest na 12 września. I sporo będzie się wokół tego filmu działo u nas na antenie Trójki. Ale już jutro w Warszawie w Kinotece specjalny pokaz przedpremierowy. Także dla słuchaczy Trójki. Więc gdyby państwo byli w pobliżu i chcieli zapoznać się z Johnem Lennonem i Yoko Ono w 18 miesiącach ich życia w Nowym Jorku w latach 1971-72, bo tego okresu dotyczy ten film. A to oczywiście, jak pamiętamy, był czas ogromnych przemian, także osobistych dla nich, ale i politycznych, ale i kulturowych, to zachęcam do tego, żeby teraz zadzwonić do Kasi Wojtasik, 227 Trójek. Mamy dla państwa zaproszenie. Przypomnę, na jutro, 21 sierpnia, na godzinę 18 do Kinoteki w Warszawie. One to One, John i Yoko. Ale nie będziemy teraz słuchać Johna Lennona i Yoko Ono, to będzie Vito Bambino. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Games that never

No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu trójka, 28 minut pozostało do 15. W tej części audycji będziemy sporo opowiadać o słowach. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś co nieco o strachu, bo kilka pytań, które od Państwa otrzymałem, dotyczy właśnie tej emocji. A pierwsze z nich zadał Pan Wiesław. Skąd pochodzi wyrażenie mieć Pietra? Frazeologizm mieć Pietra zawiera w sobie dawną formę imienia Piotr, czyli Pieter lub Pietr. Dziś znajdziemy ją jeszcze w gwarach. Dowodem na to jest inne, choć współcześnie już niewystępujące powiedzenie napędzić komuś Piotra, które odnotowano między innymi w słowniku Lindego. W obu wyrażeniach wyrazy Pieter i Piotr oznaczają strach i ma to prawdopodobnie związek ze świętym Piotrem, który ze strachu trzykrotnie zaparł się Jezusa. O inne wyrażenie dotyczące strachu pyta z kolei pan Jan. Czy mieć cykora ma coś wspólnego z cykorią? I tu odpowiedź brzmi nie. Te formy nie mają ze sobą nic wspólnego. Mieć cykora, czyli bać się albo tchórzyć, pochodzi od czasownika cykać się. Ten z kolei jeszcze w XVI wieku oznaczał oddawać mocz. Jeśli ktoś jest cykorem lub ma cykora, to wedle skojarzeń naszych przodków, mówiąc kolokwialnie, sika ze strachu. Skojarzenie słów cykor i cykać z cykorią nastąpiło później, ale jest to wyłącznie skojarzenie brzmieniowe. Ostatnie już pytanie, również zadane przez pana Jana, dotyczy słowa bezpieczeństwo. Skoro piecza to opieka nad kimś, to dlaczego mamy bezpieczeństwo jako brak poczucia zagrożenia? Ktoś bez pieczy powinien się raczej bać, pisze pan Jan. To zależy. Bezpieczny, od którego wzięło się słowo bezpieczeństwo, rzeczywiście pochodzi od połączenia bez pieczy, czyli bez opieki, nie mający opieki. Ale jeśli jej nie ma, to może dlatego, że jej nie potrzebuje. Tak chyba pomyśleli nasi przodkowie, ponieważ w języku pojawiło się inne znaczenie wyrazu bezpieczny, czyli niewymagający opieki. Na tej podstawie doszło do rozwoju współczesnego znaczenia tego słowa i stąd właśnie bezpieczny to pewny i niezagrożony. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przypomnę dla porządku adres przysłowie @polskieradio.pl, bo pod tym adresem Mateusz czeka na Państwa pytania dotyczące języka, a my dzisiaj jeszcze do opowieści o języku wrócimy, bo będziemy mówić tym razem o nowych słowach, które trafiły do słownika Cambridge. To za kilka minut. Que eu quero passar. Hoje o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, Sergio Mendes trzyma pieczę nad tą słoneczną ekipą Maszkenada. No a my, idąc dalej za tym słońcem, łączymy w parę dwoje artystów z różnych światów, ale oboje bardzo wyraziści. Miles Kane, a potem dołączy do niego Julia. A przepraszam, no bo właściwie tak by się wypadało teraz, tak by wypadało powiedzieć. I często mi się to zdarza, ale nie, jednak nie Julia. Julia Marcel. Nie daruję w telewizorach przemoc, w galeriach. okładek kobiecych pism przemoc. Uśmiecha się w bikini i mówi, że cię zapys trzymaj. Niech się za bardzo nie śni, nie śni. Dmuchawce, latawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów, celulity, celuloid. Dmuchawce, latawce wiatr. Z płyty Proxy Tarantino, Julia Marcel, kwadrans pozostał do 15. No to teraz będziemy opowiadać o jeszcze innych słowach niż te, o których opowiadał Mateusz Adamczyk. Przystanek Świat. A właściwie będzie to też opowieść o tym, dlaczego każdy powinien starać się być Sigmą. Ewa Mierzejewska. Puryści językowi powiedzą, że świat się kończy, ale młodzi ludzie i część brytyjskich językoznawców podkreśla, że to dobrze, że język idzie z duchem czasu. A chodzi o to, że w najnowszym internetowym wydaniu prestiżowego słownika języka angielskiego Cambridge pojawiły się takie słowa jak skibidi, delulu czy tradwife. It's not every day you see words like delulu and skibidi actually make it into the Cambridge Dictionary. Jak dodaje dziennikarka Sky News, do słownika dołączono 6 tysięcy nowych słów, część ze slangu, który jest obecny w mediach społecznościowych. Over 6,000 new words have been added this year. But how does this work? A jak to działa? Jest specjalny zespół leksykografów, czyli ekspertów zajmujących się słownikami, którzy wypatrują nowych angielskich słów w przestrzeni publicznej, nie tylko w tekstach, ale też w internecie. I jeśli dane słowo pojawia się często, a także przetrwa próbę czasu, to dodaje się je do słownika. Co ciekawe, ze słownika Cambridge po czasie słowa, które wychodzą z użycia, mogą zostać wykreślone, ale w przypadku bardziej konserwatywnego słownika Oxford zostają w nim na zawsze, o czym mówi profesor Kate Burridge, lingwistka z Australijskiego Uniwersytetu Monash. W innych słownikach wykreśla się słowa. Nowe wyrazy powstają w rekordowym tempie. Tylko w ciągu roku pojawia się 1,8 miliarda nowych użyć słów, czyli zarówno nowych wyrazów, jak i nowych znaczeń wyrazów już istniejących, co wyliczyli naukowcy z Oxfordu. Sprawdźmy, co dodane właśnie do słownika Cambridge słowa znaczą. Skibidi, używane też przez polską młodzież, to coś fajnego, dziwnego albo zaskakującego, ale też używane jest często jako przerywnik bez większego znaczenia. Delulu to skrót od słowa delusional. W potocznym użyciu oznacza osobę, która żyje w świecie fantazji, ma nierealistyczne przekonania i oczekiwania. Tradwife to z kolei określenie trendu. Tradycyjnych żon, które świadomie rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci w domu i dbania o męża. W oficjalnej wersji polskiego słownika PWN-u takie słowa się nie pojawiają, ale corocznie to wydawnictwo naukowe organizuje plebiscyt na młodzieżowe słowo roku w ramach programu Ojczysty dodaj do ulubionych. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń w danym roku. W 2024 tym słowem została Sigma. Jego znaczenie wyjaśnia Paulina Mikuła, autorka YouTube'owego kanału Mówiąc Inaczej. Sigma, czyli człowiek, który zna swoją wartość, jest wierny swoim zasadom. To ktoś, kto wyróżnia się pewnością siebie, ale jest trochę tajemniczy, intrygujący. To ktoś, kto budzi podziw i szacunek otoczenia. A czy to słowo przetrwa? Tylko czas pokaże. Będziemy sprawdzać na pewno. No i zapisaliśmy nowe angielskie słówka do zapamiętania. The Whitest Boy Alive. Ten artysta często u nas się pojawia, bo bardzo go lubimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just